burzę włosów każdy zna. Przy ustach dłoni chwiejny gest. Tak to Celyna, Celyna, Celyna jest. Jak hejnał brzmi jej śmiech, gdy całe miasto śpi. Nie wytrzeźwiała od soboty, bale trwa już 4 dni. I w twiście wozi się w piorunach klipsów na potłuczonym szkle. La la la la la la, zaśpiewał w barze ktoś, to czarny ziutek, pije gin Celyny, koleś twardy gość. Wyszło z niego w kliniczną, popadł śmierć. Lyćko pobladło mu jak wosk. Ziutek pozbył się swych o Celynę trosk. Zapamiętajcie sobie radę, którą dziś wam wszystkim dam. Możecie liczyć na przyjaciół, pomogą wam. Ziutkowi minął kac, kolesie w kocioł wzięli go. Szukaj Celyny, lamusie, gdzie adapter chata szkło. Ziutek nie płakał, twardy jest. Godzinę ze wściekłości wył jak pies. Mieszają sekund bieg i stoi pikiet sak. Pod oknem sieni i u drzwi dać tylko znak. Zasłony w oknach leją blask na mecie, jasno jakby w dzień. Tak to Celyny, Celyny, Celyny. Dłonie kołyszą się, egzotyczne kwiaty dwa. Celyna naga na balecie pośród szot i szkła. Wtem nagle jakiś ruch w progu staje, rudy mundek, ciutka druch. Błysnęło na białą pierś, trysnęła krew.